sinsice aşkın kucağında saklanır. İçimdeki kötü fısıldar, acıt acıtabildiğin kadar, acıt acıtabildiğin kadar kanar. Ben insan değilmişim, mutlu edemezmişim sensin. Zamansız gidermişim, yarım bırakırmışım. Ama ben çok, çok, çok aşığım, aşığım sana. Ama ben çok, çok, çok aşığım, aşığım sana. Ne gerek var bu kavgalara? Affetmek aşkın içinde var. Gururum gardını kollar. Gururum delik deşiktir sana. Ben insan değilmişim, mutlu edemezmişim seni. Zamansız gidermişim, yarım bırakmışım ve asla yetinmezmişim. Ama ben çok, çok, çok aşığım. Ama ben çok, çok, çok aşığım, aşığım sana, aşığım.